एक जते चिनकारी महानर एक जते चिनकारी महानर एक जते चिनकारी चकमक दोडो घसता घसता चकमक दोडो घसता घसता खर्ची चिनकी कारी चांदो सड़गो सूरज सड़गो सड़गी आप अतारी एक न सड़गी सगड़ी मारी एक न सड़गी सगड़ी मारी वास्तविक पतनी भारी महानर एक जने चिरकारी महानर एक जने चिरकारी महानन एक जने चिनकारी महानन एक जने चिनकारी ठंडी माँ मुझे काया थसरे ठंडी माँ मुझे काया थसरे खूटी धीरज मारी वैश्वान लहू अधिकन मांगू वैश्वान अधिकन मांगू मांगू एक चिनगारी महानर एक जते चिनगारी महानर एक जते चिनगारी चिनगारी महानर एक जते चिनगारी जय जय जय जय।